Para Rasul bab 17. Rasul Paulus lan Silas terus liwat kutha Amfipolis lan kutha Apolonia tekan kutha Tesalonika. Neng kono eneng sinago. Kaya sak lumrahe, Rasul Paulus terus mlebu merono melu kumpulan. Sampai telung sabat terus-terusan Rasul Paulus tukar pikiran karo wargane sinago kono bab ayat-ayat di kitab suci. Rasul Paulus nunung-nunungke ayat-ayat mau lan buktekke nek Kristus kudu nandang sangsara lan ditangekke sangka pati. Dene ngomong ngene. Gusti Yesus iki sing tak kabarke marang kowe. Dene sing dadi Kristus. Eneng wong siji loro sing percaya. Terus padha melu karo Rasul Paulus lan Silas. Semono uga oke wong Greek sing maune melu agama Jew, malah oke wong wedok. Wong gede-gede sing uga padha percaya. Weru wong oke dadi wong Kristen, wong-wong Jew terus padha panas atine. Terus mlumpukke wong-wong nakal kongkon gawe gegeran. Marake sak kutha kabeh rame gegeran. Wong-wong terus mlebu omahe Jason, golei Rasul Paulus lan Silas. Arep digawa ning ngarepe kumpulane warga kutha. Kadung Rasul Paulus lan Silas ora ketemu. Wong-wong terus nyeret Jason lan wong percaya siji loro digawa ning ngarepe penggedene kutha kono karo ngomong. Wong-wong kuwi nang endi wae ora cocok lan saiki nang endi ditopo karo Jason. Wong-wong kuwi ngarak wet-wete ratune Rom. Awit wong-wong eneng ratu liyane sing jenenge Yesus. Tembung kuwi nggawe gegere wong oke lan uga para penggedene kutha. Para penggede mau terus njaluk bayaran duit marang Jason lan kanca-kancane. Sakwise dibayar, Jason lan liyane terus diculke. Ing bengine kuwi, sedulur-sedulur padha ngongkon Rasul Paulus lan Silas lunga ning kutha Berea. Sak tekane ning Berea, Rasul Paulus lan Silas terus nggoleki sinago. Wong-wong Jew ning kutha kono luwih gemati tinimbang wong Tesalonika. Wong-wong juneng kutha Berea kono padha seneng ngrungokke piwulang sing digelarke karo Rasul Paulus lan Silas. Saben dina, wong-wong iki padha maca kitab suci, kepingin ngerti piwulange Rasul Paulus kuwi bener apa ora. Ing sak tengahe wong-wong kono, oke sing padha percaya lan oke wong gedhe saka bangsa Greek, lanang lan wedok dadi wong Kristen. Nanging wong juneng kutha Tesalonika padha krungu nek Rasul Paulus lan Silas nggelarke pituture Gusti Allah ning kutha Berea terus padha mbrono. Ngojok-ngojoki lan ngobong-ngobongi atine wong oke sing ngumpul ning kono. Mulane sedulur-sedulur terus gelis-gelis ngongkon Rasul Paulus ning pinggir laut. Arep digawa ning kutha Athena. Nanging Timotius lan Silas ditinggal ning Berea. Kadung wis tekan kutha Athena, sedulur-sedulur sing ngeterke Rasul Paulus terus balik meneneng Berea. Rasul Paulus nyuwun sedulur-sedulur iki kongkon ngomongi Silas lan Timotius supaya ndang nyusul dekne. Rasul Paulus saiki ngenteni tekane Silas lan Timotius. Ning kutha Athena kono, dekne sedih tenan, weruh reca-reca braola pirang-pirang sasate ngebeki panggonan kono. Ning sinago, Rasul Paulus omong-omongan karo wong Jew lan wong-wong sing dudu Jew, nanging melu agama Jew. Saben dina, dekne ya ngono kuwi ning latare pasar karo sapa wae sing liwat kono. Eneng filosof saka golongan Epikuri lan Stoiki sing padha bantah-bantahan karo Rasul Paulus. Eneng sing ngomong, "Apa to sing diomongke karo tukang ngobrol kuwi?" Eneng meneh sing ngomong, "Wong kuwi mesti mulangke bab dewa-dewa sing anyar." Wong-wong ngomong ngono kuwi, jalaran Rasul Paulus ngelarke bab Gusti Yesus lan tangine sangka pati. Rasul Paulus terus dijek ning panggonan kumpulane para filosof. Panggonan sing jenenge Areopagus. Wong-wong ngomong ngene, "Awake dhewe kepengin ngerti bab piwulang sing anyar sing mbok wulangke iki." Awit eneng perkara-perkara sing anyar kanggo awake dhewe. Mulane awake dhewe kepengin ngerti. Wong Athena lan bangsa liyane sing manggon ing kutha kono kuwi Tina-tinane namung seneng ngrungokke lan ngrembug bab perkara-perkara sing anyar. Rasul Paulus terus ngadeg ning ngarepe Areopagus kono terus ngomong. Para sulur ning Athena, aku niteni sangka warna-warna perkara nek kowe kuwi wong agama. Awit donge aku mlaku-mlaku nang kutha, aku weruh nang sak tengahe panggonan sembayang eneng altar sing tulisane ngene. Kanggo Gusti Allah sing awake dhewe ora kenal. Yo bab Gusti Allah sing mbok sembahi tanpa kowe kenal iki, aku ngabarke marang kowe. Yo Gusti Allah iki sing gawe jagat sak isine, lan yo Gusti Allah iki Gusti Allah langit lan bumi. Gusti Allah iki ora manggon ning omah gaweane manungsa. Gusti Allah iki yo ora mbutuhake sesajen apa wae sangka manungsa, kaya dekne kekurangan apa-apa wae. Malah dekne sing ngekei ambekan lan urip. Dekne sing ngekei sembarang marang manungsa. Sangka wong siji Gusti Allah wis ndadekke bangsa-bangsa supaya padha manggon nang sak jembare bumi kene. Yo Gusti Allah iki sing wis kawit wiwitane ngarani waktune lan watese panggonan-panggonan kanggo manungsa. Gusti Allah anggone nindakke kuwi kabeh supaya manungsa padha goleki dekne lan bejo tenan nek bisa ketemu karo dekne. Awet sajane Gusti Allah kuwi ora adoh karo awake dhewe. Eneng sing tau ngomong, jalaran sangka panguasane Gusti Allah awake dhewe urip lan awake dhewe manggon ing donya iki. Kaya sing wis diomongke karo para tukang tulis sangka tengahmu. Awake dhewe uga turunan sangka Gusti Allah. Lan jalaran awake dhewe iki anake Gusti Allah. Mulane ya ora bener nek awake dhewe nganggep nek Gusti Allah kuwi ketoke kaya reca gawean emas, seloko apa watu, manut pikirane lan kapinterane manungsa. Gusti Allah ora mikirke jamane maune. Donge manungsa ora kenal marang dekne. Ora. Nanging saiki Gusti Allah ngabarke nek kabeh manungsa kudu ninggal kelakuan sing ala lan nurut dekne. Awit Gusti Allah wis netepke dina anggone dekne arep ngrutu jagat. Dene wis miji wong siji sing bakal nindakke kuwi. Mulane kanggo mbuktekke iki, Gusti Allah wis nangekke wong iki sangka pati. Sakwise wong-wong mau krungu Rasul Paulus ngomongke bab tangine wong mati, terus eneng sing padha guyut tembunge Rasul Paulus mau. Eneng sing ngomong ngene. Sok-sok wae aku arep ngrungokke meneh. Rasul Paulus terus lunga sangka Areopagus kono. Nanging eneng wong siji loro sing percaya lan melu Rasul Paulus, kaya dene Dionysius, tukang pikir ning Areopagus kono. Uga eneng wong wedok sing jenenge Damaris lan liya-liyane meneh.